شب بخیر کوچولو، به نام خداوند کوه و صحرا، خدای پرنده ها، خدای آسمون و ماه و ستاره ها، خدای همه ما آدم ها. یه سلام از جنس بهار به شما بچه های خوب و بانشات خودم. انشالله همه تون خوبین. خوب. مگه تو بهار آدم بد میشه؟ اونم کوچولوهای من. نه، همه تون خوبه خوبین، الهی شکر. بشنوین قصه امشبتون رو که اسمش هست نقاشی مداد سیاهه. مداد رنگی ها به ترتیب ایستاده بودن تا توی یه دفتر نقاشی قشنگ نقاشی بکشن و نقاشی ها رو رنگ کنن. مدادا تصمیم گرفته بودن که چون فصل بهاره یه منظره از طبیعت بکشن، یه منظره قشنگ بهاری. توی فکر کشیدن بهار بودن که مداد زرد گفت: چون فصل بهاره من خورشید میکشم، یه خورشید بزرگ و پرنور که داره به گلها و درختا میتابه و اونا رو تازه و شاداب میکنه. مداد آبی هم پرید وسط و گفت: خب خورشیدی که میخوای بکشی آسمون میخواد، منم یه آسمون زیبا میکشم. مداد سبز گفت: منم درختا و گیاهان رو میکشم. مداد قهوه‌ای گفت: خب درختایی که مداد سبز میخواد بکشه نیاز به تنه و ساقه دارن، منم اونا رو قهوه‌ای میکنم. مداد قرمز و صورتی هم گفتن: ما هم یه دشت پر از گلهای قشنگ میکشیم. خلاصه هر کدوم از مدادا برای کشیدن این نقاشی تصمیمای خودشون رو گفتن. ولی این وسط مداد سیاه تنهایی یه گوشه ایستاده بود و چیزی نمی گفت. معلوم بود که از یه چیزی ناراحته. مداد زرد رفت طرف مداد سیاه و به اون گفت: مداد سیاه، چرا انقدر ناراحتی؟ چی شده؟ مداد گفت: همه مدادا میتونن یه چیزی رو نقاشی کنن تا بهار زیبا رو به تصویر بکشن، ولی من هیچ چیزی نمیتونم بکشم. نمیتونم گل بکشم، نه درخت، نه آسمون. هیچ کدوم رنگ من نیستن. مداد آبی که حرفای مداد سیاه رو شنید به طرفش اومد و گفت: اینجوری که تو فکر میکنی هم نیست. تو میتونی توی آسمونی که من میکشم ابرهای سیاهی بکشی که با خودشون بارون دارن، یا اصلا من میتونم یه چشمه آب بکشم و تو میتونی سنگهای اطراف چشمه یا سنگریزه های کف چشمه رو بکشی، یا اصلا توی آسمونی که من میکشم یه پرنده بکشی مثل کلاغ. مداد سیاه حرفای مداد آبی رو که شنید لبخندی زد و خوشحال شد. آماده شد تا با مدادهای دیگه یه نقاشی خوشگل بکشه، یعنی تصویر بهار رو، بهاری که به طبیعت رنگ دیگه میده و طبیعت رو از نو زنده میکنه. گلگلیای من، شما که مشکلی ندارین با مداد سیاه. میدونین از مداد سیاه تو جعبه مداد رنگی چجوری استفاده کنین؟ بله، تمام مدادهایی که توی جعبه های مداد رنگی هستن، چه بزرگ چه کوچیک، همشون به یه دردی میخورن. آفرین به مداد آبی که مداد سیاه رو راهنمایی کرد که چقدر به درد میخوره. بله، خوب، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین. در پایان باید بگم آسمون و ستاره، شب اومده دوباره، ماه میخواد بتابه، کوچولو باید بخوابه. فرشته زمینی، انشالله خوابهای خوب ببینی. شب بخیر، خدا نگهدار عزیزای گلگلی.